Lazima tuheshimiane leo muhuni nimekutana na teke la vandana. Mpira pass ndo siri ya ushindi na slide kwenye nyasi mechana mkeka wa muhindi. Simliandaa mipango, kandaa migambo, kandaa mishambo na bado mkatoa matango. Sasa mtandaa mapango, tandaa mabango. Tasajili ngambo mtacheza chini ya kiwango. Tesabu dali na dozi ndo hii na wapo. Tasongo gali of course kwa maji ya bapa. Anitoa nyari wa uza papa, alintupa kwa bahari. Nifilie mbali na rudi na samaki. Simlikuwa mnakula bati, minakula kigae nyi watoto wa mtawakati ndo napita mjiandae. Eti unaniombea mauti, siboro unsalie kunuti. Mtafunja nazi my foot, bado wa mnikuti. Mana roma ni kama roma, nafanya miracle. Mambie wanaochoma, bosi jiuva. Mana roma ni kama roma, mambie wanaochoma. Roma ni kama roma, mambie wanaochoma. Mambie toa pili, wafunga geti. Funga geti. Unapita majangili, wafunga geti. Mwambie toa pili, wafunga geti. Funga geti. Unapita majangili, wafunga geti. Funga geti. Sasita, sasita, shopping to them so, so, bagani me fika, oh. Take five now, five now, five.